يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار eɗen jetta jomiraɗo joom bawɗe eɗen gimsino eɗen ñaago Allah moƴƴere eɗen ñaagui Allah yo yaafo bakkatuji men o suura haybaji men eɗen ñaagui yurmede kisal yo wonane laaɗo alayhi salatu wassalam eɗen ñaagui Allah kadi moƴƴere nduɗo lewru korka yo Allah jaɓ golle men moƴƴi yo yaafo pirguitte men yo Allah newnu kala ko jiddi ko kadi koye juuɗe Allah woni yo Allah newnan min moƴƴere الذي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي الذي لا تاكي ديجرة وانده حجد فناك يجي حجد رياس من فناك نجول والله إرناك ونكم بيهود نصارى قراش ينكو بمشركين بفف يكبني على بنغلك أن بيجي حجد النوبات المقدسة أبويا يحجد مكة jomiraɗo wi qadiya o wona toon woni hucciti funnage nde walla hucciti hirnage Allah yi wonko ɓuuri ɗum himmudena toon walakin el birru man amana billah anani woni joom ɗiggere kay ko on gonɗinɗo Allah ay gonɗinde Allah nde qadiya o ko ɗon woni gonɗina Allah ko goto deweteɗo ala so wona Allah ɗum woni iman billahi gonɗinde Allah wal yawmil akhir gonɗinde ñalawma sakket walmalaikati malaikaji ɗi Allah haalani min wondena goodi ɗi gonɗinde ɗin malaikaji enoɓe cifori foof wal kitabe e defte ɗe Allah tellinini e nelaɓe Allah ɗe gonɗinen ɗen defte foof ko ɗum ɗon woni jomiraɗo wi ko ɗum woni qadiya o e gonɗinde annabaɓe Allah defte Allah ɗe ɗum woni ko janggaten qur'ana ko ko batte gonɗinde ko haala Allah teddinen qur'ana o teddinen defte ganduɗa giwɗi to jomiraɗo subhanahu wa taala anani batte ko haala Allah wonnabiyina e annabaɓe Allah ɓe kadi teddinenɓe wonno nelaɓe Allah ɓe kadi haala mabɓe haalama anani ko ɗum woni jomiraɗo ko ɗum woni ɗiggere anani wo atal maala o rokki jawdi ala hubbihi e dow hato jinde hen tigui ay ko ɗum woni ganduɗa imanagal guitta jawdi ma dokka bande miskino Allah awa tawa an hoorema hato jini hen sa ronkiti a yi ha natti wawde ñamde aɗama ɗume ɗume ɗum a wi dokke kaari kaari aare mayde hangade sa wiannoma ɓe dokke sa maayi tan ɓe dokkete ɗo waɗi jomiraɗo wi rokku jawdi ɗi gila nde jiɗɗani nde aɗa hato jini hen aɗa wawi humtude hen haaju ma ko nden dokkirtani keeɓa baraji keeɓa martaba imanagal e ɗiggande Allah Allah wi dokkani ɗin jawdi holɓen rokketeɓe jawil qurba jomiraɓe ɗum woni ɓaɗal enɗam ma waliyatama kadi toppirɗe aliyatimeɓe kala nde Allah haali haala rendo julɓe haalana en haala aliyatimeɓe goranam hande no mbawi welsindede ni jagonam aliyatimin kañum bamumayi hay goto daranaki ɗum awa ganduɗa julɓe joom jawɗele en kanno ko toppitade kono ɓen kañumen haaju mumen foof ala hen ɗum woni heewi to Allah wi yatiman za maqraba kono batti hakkillaji aliyatimeɓe surtout bandiraɓe mo ko mawne maayo walla ko miña maayo walla ganduɗa ko bande ɓadino yani mayi no acci cukolon oto jejjiti ɓeɗo wal masakine e miskinaɓe kadi woto jejjiti e miskinaɓe mon gonnam haade men ittude jawɗele men gonnam e guure men hen jeehen eɗen dokkoya eɗen mbaɗiro e pijirloji bangueji goɗɗi gonnam eɗen gacci miskinaɓe guure men ɗeno yurmini ƴewtan hande eɗen pijirloji batteɗi to mentoɗi jawdi wuuro forindine yeehe rokkoye kaari tawa kaari noon hay sa maayi do antakoma hay sa mayrama andama haaju mum fo ala ɗon gacca miskino bande gonnam miskinaɓe guure men ɗe kaɗanɓe foof ndendinen kala saison jawɗele kewɗe hoto naweten nawen ko mbaɗaten ko eɗen gandi ko mbaɗaten e guure men eɗen gandi ko kilniɗen ko Allah wi ko woni ko am lahum amalum min duni dalikum laha amilun yatan ko Allah wiyata yooɓe mbaɗa jawɗele yo gollu ɗum e ɗum e ɗum kamɓe ɓe kilnaaki ɗum ko geɗe goɗɗe ɗi ɓe keeji ɓe pefindi ɗe penta ɗe ngannduɗa ko ɗum woni hannde ko ɓe kikindi hannde hako ɗum woni hannde ko yimɓe haa jooni kiilni hannde jawɗeele men hoto bonata jawɗeele men bonata hankadi ɗeeɗo geɗe hannde renndooji ko wiyete hannde ziyaraaji ko wiyete mawludaaji ɗum ɗo annabiijo meeɗa waɗde ɗum gonnam jawɗeele ndenndine haa heewa million aaji ayo gay kirse huunde fof nawe miskineeɓe gure men gonnam kaɗen ɗumen anani eɗen jogii miskineeɓe haa heewi kaɗen alba meeɗa men kaɗen seeremɓe gure men kamɓe fof ɓe korbeɓe nawi yeeso biyeteeɗo ko ceerno ko mo qaddam walla ko kada o kada ɓe keɓa toon ɓe ƴuuroo gonnam jawduuru maɓɓe fof rokke on kamɓe ɓe ngarta ɓe mbelni juuɗe maɓɓe hay batte tampere ndaara warde ɓe hay gooto waawa jooɗaade ndeer wuro hee duuɓi lebbi sappo ɗi na juulna jama walla ina janngina sukaaɓe alaa nani ko honndaani gonnam ngartiren hakkillaaji allah wii ko banndiraaɓe ɗum woni dawil qourba woto ndiwenooɗo aayi alyatimeeɓe men ɓe yatiman da maqraba e miskinaaɓe men ɓe njogiɗen ɓe wonno so a rokkaani miskiino ma o wuutante kanko ma annde aɗa jogii omo anndi kon banndiraaɓe so yii aɗa diwa ma aɗa rokkoyo woɓɓe ɗum addi ngañgugu ɗum addi haa jooni société ji men ɗi mbay no mbay ni alani wobna sabile yimɓe dawɓe jogiiɓe wayase ɓe kadi no dokke jawɗeele hee wo sailina kadi e ñaagotooɓe yeliiɓe neɗɗo so ari gonnama a waawi kadi yuppandema ndiyam yeeso mum sakki junngel allah wi rokku mum ɓayde o ari o waawi waɗde noon wode wo sailina so neɗɗo ari tan ñaagimama han kadi woto wonde ko woni woto naamno ko woni ko naalankene ko ɗum ɗo e ɗum ɗoon ɓayde tan o sakki junngo ma o wi rokku mum an kay wiya tan ko yaa rokku mo somo haande moƴƴere gasi a rokkiimo so haandaani heen aan aɗa haani wonde moƴƴo julɗo ko noon wiya anani sa kadi a alaa ko dokkuɗaama walla yarlaaki awo kaalanaamo haala moƴƴo allah wi qawlu maarufun hayru min sadaqati yatbauha ala haala moƴƴa kay joomiraaɗo wii haalde konngol moƴƴol kay ɓuri ngitta dokka neɗɗo sadaka walla dokka ɗum huunde mbiya ya a torlii kam onon de on torlii yimɓe onon kay so neɗɗo toppitiima moon tan so sakkiima jeyanayi o mbiya aan wattata ɓe sappo njiya han kadi heewɓe no ngitta ni no dokka kono ko mbajoor woni heen anani allah yo fer riqaaɓe kadi dokki hol ɗum yimɓe ngannduɗa ɗum woni fii fakkir riqaaɓe hoɓɓidde daaɗe yaani jeɗɗo jiɗɗo soottaade gonɗo e daande mballa ɗum no rimɗiri anani enen noon ko haawni gaako hay so neɗɗo soottiima ittii jawdi mum soottiima mbiɗen ahan kay ɗaccanaaɗo allah mbiɗen gañu de weeɓaaka dewgal wonno maccuɓe jiɗa yimɓe cuusa ɗum woni ko jogiɗen han kadi hay so neɗɗo soottiima walla woppanaama allah innde nde ƴiwata ɗum ko bakatuuji mawɗi jeyngati ko buhtanan o isman mobina annabiijo nde o rimɗinno jeydu o rokki on ko ɓi gorgol makko ko ɓuraasiyanke ko haasimiyanke o itti zeynab bintu jahsin o rokki on enen hannde hono mbaajuɗen e ɗum han kadi hay so neɗɗo a tawi ina sootti ko dimo kañum eɓe coottaaki ɓe fof pirate ɓoggol gootol ɗum ɗo kadi sellata so en ƴeewini ko wiyeten jiyaagu en ngano arde leyɗeele men heeni so a ƴeewino ardine ko ɓuri heewde heen feewaani laaɓaani yo allah faam caggal ɗeeɗo geɗe fof nde allah limti ɗeeɗo haa gasi nde ko ƴeew jooni juulde ari so anani huccidde funnaange huccidde hirnaange gooɓɗin allah gonngina ñalawma sakket maleykaaji allah defte allah annabaaɓe allah jawdi jogiɗaa ni rokkuɗi banndiraaɓe ma e aliyatimeeɓe ma e miskineeɓe ma e yimɓe ɗanniiɓe wonɓe nder wuro to ngonɗaaɗo walla arɓe ma ko dawɗo garɗo ma na ñaagi holluma gonnama haaju mum are ma na jogii haaju gonnama ko miskiino ɓeeɗo wiya ya rokku e mballa yimɓe soottaade njalta e njiyaagu mballa ɓeen ko ɗum ɗo woni caggal mum nonde allah alli han kadi haali haala juulde o aqama salata o darni juulɗaale o aata zakat o rokki laaɓal jawdi allah yiwol muufuuna ɓe ahadihim e timminooɓe aadiiji mum en de ko ɗum de woni ɗiggande allah ko timminde aadi mum kono aan aadi ngaadondiroɗa fof a firta allah yiɓeen woni ida ahadu so ngaadondiraama wo saabirina kadi e muñooɓe fil basa i saanga koto wonno haade hakkunde juulɓe e heefereeɓe wo darra e saanga caɗeele tawi ko miskinaagal dañma walla haa jooni kadi hemma ko ñaw ɓe gonanami gonaa jaɓuɗuɗo heen allah ɗum woni hiinal baasi kadi e saanga walde e albasa ko caɗeele tan wo darra e haa jooni e saanga tor anani allah wi ulaika alladina sadaku ko ɓee de ngoni gooɗinɓe ko ɓee ngoni ɗigganɓe allah joomiraaɗo wi ulaika homol muttaquna ɓee ngoni hulɓe allah ɓeeɗo so en ƴeewi oɗo aya gonnam ko haala mawka won ɗo joomiraaɗo haalan men hokko woni gonɗinde allah gonɗina allah gooto ɗum on laɓɓinana ko wiyete amana billah ko ikhlas laɓɓinana allah ko wiyete dewal ko dewal ma ngal hay gooto jeya heen sona allah gooto allah gooto haande reweeɗe kala dewaɗo ko wona allah joomum haandani heen jeya kadi moƴƴina golle ma ɗum woni gonɗinde maleykaji ngannduɗa kala ko bindu kalɗa koɓe binduɓe malaikaaji ne gondema sa waɗi nden hunde a fiɓi nden hunde malaikaaji allah ne ndewema no allah wiri jamma e ñalawma woɓɓe gaata ko suba kam ha hira woɓɓe kadi gara kijiɗe kadi mbalda e ma ko ni tat jiidane kadi goɗɗinane hen certata e ma dani jomiraɗu ne lahuma aktibatu mum malaikaaji ɗi sa darimaɗa yaha woɓɓe na yeesoma woɓɓe na caggal ma yahfadunahu min amrillah ɗum waɗi gonɗina malaikaaji allah no wahyu o hollirinani kamɓe koɓe jiyaɓe allah ɓadinaɓe allah eɓe jogui mission ŋaji e dow ganduɗa leydi he ko noon kadi gonɗina defte allah ɗe allah jippiniɗe ko gonga tikkoto allah ɗi giwi anani allah telline dow nelaɓe makko kanko jomiraɗo joom mbawɗo subhanahu wa taala ɗum waɗi sa gonɗini nelaɓeɓe sa gonɗini hen goto gonɗiniɓe foof mo kawruɗa o kono sa yeddi hen goto andu ha ɓeyto sa yinoɓe a yettanɓe tan ɗum waɗi allah wiya kadabata adunil mursalin leñol aɗu ɓe penni nelaɓe foof taw noon kamɓe ɓe pennuno ko hudo wonno nelaɓeɓe foof mission mamɓe ko goto ko yo allah goto rewi hen anani ɗum ɗo woni ha joni aya o ko yiɗi wadde tafsil awo holla men kadi ina jeeya e imanagal he anani yitta jawdi ma an fo gonnama yidde jawdi eɗen gandi jawdi no yiiɗede neɗɗo an fo e rerɗude jawdi he gonnam kono allah waɗanima ko wiyete imanagal a woni kara sire a itti jawdi ndi a rokki batte ɗaminade baraji allah e hulde lefte allah anani ganda dokkuɗa puɗɗoniɗa hol ɓen ɓe kan hanɓe rokkede ɓe eyyi haade o rendinde jawɗele eɗen nawa leydi e leydi guure e guure mate enen kamɓe dokkaten toon ɓe mate kamɓe daɗi seeremɓe men haarame jeeɗiɗi ɓe daɗanimi ko peeje tan e funti tawi wontino kay ɓuurana o ƴarete walla ganda jangde nde ƴarete ɓeɗo hande nawanteɓe hay goto rokketake ɓuuɗ gadi sa ƴeewi wona durso wona hay batte ko funti tan e ƴoƴo anani kono gonnam kaɗen seeremɓe guure men kaɗen allah meɓe guure men so maaɓe men mayi kamɓe juulata suka men kamɓe jangguinta kaɗenɓe gonnam jeen dokkuyen woɓɓe ja jeguelleji ay ɗum foof ko banggal funtede gonnam wirnede hakkille mum ɗi kaari kay ko lumtiɗo kaari komo lumtinimo lumti kay ko ceernomo gonduɗa jangguinowo suka ma juulowoma juulowo maaɓe ma mbatten hakkillaji e guure men e seerema men bandiraɓe anani jomiraɗu nde haali fo wiyata gosil qourba eɓe ɓadiɓe momɓe haade moon ittoɗo nawata woɗɗitiɓe dokki e ɓadiɓe ɓe ɗum ɗo dewni ko allah wi eyyi ko hono daari jomiraɗo holli dawil qourba kadi dokkono al yatimeɓe moon par ce que ɓeɗon bawiraɓe jeehi kañumen gonnam gala denowo gala toppitiɗo gala gonnam carwowo anani ko noon kadi ha joni mbannoɓe moƴƴere ko noon kadi allah jokki hen miskineɓe e miskineɓe woni yimɓe tan gonnam gala sens banggal jawdi anani woto kutoɗeɓe woto jawɗeɓe wono jawɗele mon ɗe wona tinna rokki moon wona daraje rokki moon sinno ko doole on kewatano ɓe mbasa hebde ko ni allah fecciri ɗum noon so allah jarimimaɓe waɗiɓe ko miskineɓe an ka aɗa jogui woto sekammo rokkumo jawdi he ko noon jomiraɗo subhanahu wa taala wi dokki hen ma heyɗuɓeɓe ñammine ɗumen hen holɓeɓe koltine ɗumen hen aɗani caɗele ɓe gondiɗi e mballiɓe hen ko ɗum woni ha joni ko wiyete diine ko e yimɓe kadi so gaare mon ɗanniɓe dawɓe kadi mballe ɗumen gati gonnam ɗanniɗo ko tumaranke ne yurmini alama wonde ala sehilaɓe anani ɗum noon ha joni onnen hato jini e wallede e garɗo kadi kañum ñaguima goranam e neɗɗo ari ñaguimama gonnam teddin ñaguiɗo rokkumo kay anani pour ittandemo caɗele sa ayi neɗɗo ari ha ñaguimama andi on kay gonnam koko tampi rokkumo ganduɗa ko wiya ko ɗum waɗi jomiraɗo haali ɓeɗo ni ɗum ɗo woni diine allah o dokka haqqeji allah ɗi ɗum woni ganduɗa timmina juulɗele no wira dani nde wiya yo juule nde eto wiya yo juuloye to eno wiya yo juulire dani ɗum woni aqama sala sa nani juulde tan ko ɗum ɗon kadi ha joni ko wiyete laaɓal jawdi ma dokkuɗa ha laaɓa ko wiyete jakka so yonti lima ha timma dokka nani woto lim jawdi ndi ƴetta mbaɗa seera ma ɗon aɗa rokkira o temedere o temed ɗiɗi jomum hay hun naftorta ko hen walla gonnam jawdi jakka limi tan ronke yo rokke jomum en aɗa hollira ɗum faaro sa limi rokkuɓe ha gas annabio sallllahu alayhi wa sallam nde wootere o juuli ganduɗa ala sara o girbi o yalti sahabaɓe mbi min kuli o wi wallahi ko jawdi jakka wonnoɗo e junggam gañmi hoto walde e junggam annabi ko ni waddanno e jawdi jakka yiɗa o yiɗa waala e junggo makko anani enne sen guitti jawɗele men ɓe allah newnani jogui jakkaɓe sa faltima rokku jomum en noɓe jiiɗi fo ɓe mbaɗa nani soɓe kirtan ɓe mbaɗa sadaji rokkuɓe soɓe jeeyan ko kamɓe jeeyata wona an tan jaatoto e posma dokkaɓe ɗum noon gonnam no mbaɗirɗa ni fewani sa itti jawda jakki jakki jawdi sa itti jawdi darindi rokku jawdi darindi tawi ko kanŋe limɗa rokkuɓe kanŋe o so kalisma joguiɗa rokku kalis o anani kono anon paltoɗa sefere ma kadi ko an nawata daral walla ko an yeeyata walla jeeya hoorema ni mbaɗa cewɗi mbaɗa posma mo jiiɗa fofno ka ɗum temedel mbiya ɗum ɗo ko jakka honno mbaɗirɗa ni fewani bandam wona noon waɗirte. Sa limi jakka o a faltima ɓe jiɗɗa rokkude ɓe rokkuɓe, ɗum woni ganduɗa saria no holliri ɗaɗo juma ata zakat anani ganduɗa jomiraɗo ko ni wi, ɗum woni rokkude jawɗele ɗe ko ni jakka ko ni rokkirte anani. ko noon jomiraɗo subhanahu wa taala haali kadi ha joni ɓeeɗo foof, ko noon kadi eɓe gandi kadi ko wiyete ha joni ko wiyete jawɗele ɗe ɓe dokki batte yidde mabɓe tigui anani ɓe dokki miskineɓeɗo limtaɓe ha gasi anani jomiraɗo subhanahu wa taala dokki hen ñawotoɓe. Allah subhanahu wa taala holli kadi ɓeɗo ina jeeya hundeji mabɓe ɓe gandi ko wiyete hoddiru Allah ko ko Allah hoddiri ñaawi ko ɓe jaɓiri ɗum Allah eɓe tabiti hen eyyi ɗum ɗo woni ko wiya oɗo aya ko gonɗinɗo Allah tigi ko ni wayata anani ɗo jomiraɗo wi ko ɓeɗo goni hulɓe Allah ko ɓe goni mutta ɓuna en. wona hande critére uji joguiɗen ɗi enen hande cikkiɗen kulol Allah woni koye junggo ina welna, sa ala ɗum tan a huudade Allah, sa ala ɗum tan a wona julɗo, ma jogoɗa kon ɗon jabon tan hankkadi ndewiɗa ka julɗo taw noon annabijo anda ɗum meeɗa jogade. Allah wi ya ayyuha alladina amanu ehe mon gomɗinɓe Allah kutiba alaykumul qisas farlama e dow mon ko wiyete joftodiral, ay joftodiral ngal so banggal wargo Allah farli ɗum e dow mon. wonno Allah nde ɓuurana ari nde taw yimɓeɓe hankkadi ko saria soone tan bawɗo foof wara wiya ala nde julɓe jokka pouvoir gasi nde jomiraɗo hankkadi ko joftodiral woni hen a warata neɗɗo on kay mere mere sa wari tan a wartete. jomiraɗo wi farli nden hunde fil qatalata wonno banggal wargo alhurru bil hurri dimo no warde dimo wal abdu bil abdi maccuɗo kadi no warde maccuɗo wal unsa debbo kadi no warde bil unsa e debbo. allayi faman ufiya lahu min ahihi shey e kala mo yafana e banggal musidɗo mum banggal wargo ngo ɓe jaafima joni kay wargo ala hen kono gadde ko wiyete eddiya ko ɗum ɗo kadi ko jeeya seeɗi woni hen. so neɗɗo wari joni yimɓe waranaɓe ɓe mbi jaafima yo yofte o ware kono min jiiɗi ko eddiya Allah wi ko ɗum ɗon kadi fattibaan bil maruf eno ko rewidorade no moƴƴiri yani woto poñɓe woto fooɓe koɓe mbawa ko saria o ko haali eddiya neɗɗo ko ɗum tan ittete anani yimɓe hanki noon ɓurtinanno kadi soɓe mbaranama kadi ɓe mbarto haɓe ɓurtina neɗɗo ma goto warama an jaaha mbiya ko sappo mbarata alade jomiraɗo wi ala ko neɗɗo ko wara ko ɗum tan warate a nafsu bin nafsi fittandu e fittandu. l'islam ndaari nde tawi yimɓe woɓɓe nan tan ɓe murte dow leydi he eɓe jogui maccuɓe mabɓe hankkadi a dillan tan mbara maccuɗo ma walla ganduɗa sa sagani ɗum murmita hinere mum walla nofuru mum. annabijo wi man qatala abdahu qatalna hankkadi kala balɗo maccuɗo mum min mbaran ɗum kala gurmiɗɗo hinere mum walla noftu mumin tawen nofuru mum. ɗum addi hankkadi joftigu ngu haala mum no yaaji to suratul maida to jomiraɗo toon wi ko anna nafsa bil nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi ha to aya o haaɗi jomiraɗo noon wi ɗo o waɗi hen ko wiyete tahfif yani Allah hoyfini ɗo gati ɗo waɗi hen jeese ɗiɗi so neɗɗo wari ina warte gon yeesono toon kadi ina itta eddiye o wasa wartede kono eddiye o itta anani Allah wi eddiye one anna sa wiyama yaaddu eddiya wa ada unu ilayhi bi ihsan rokkinno ha joni moƴƴiri ndani eyyi woto waɗɗon tan han kadi ya gara tan ronke ya rokku han kadi aɗa waɗa dengue dengue tan ala rokku ha timma no wira ndani. Allah wi ɗum ɗo ni ko moƴƴere sona ɗum wiyano ko barɗo barɗo foof o wari kono Allah hoyfini dalika tahfifum min rabbikum wa rahma ko hoyfingo ɗum morade jomon e yurum e yurmede. kono Allah wi faman i'tada bada dalik kala kay jagguiɗɗo tooñi caggal nden hunde an a wi ha joni ya rokki eddiya rokkama gasi an a ruttima kadi a jam fuyima wari Allah yi falahu no wodane on adabum lebta alimum musɗo. joni noon gonnami yoga e sariyaji hefereɓe walla luwaji tuubakoɓe pewjaɗi ko ɓooyani ko mbi dine l'islam ona ñangi so neɗɗo wari tan yo warta ɓe mbi ɗum ɗon wona gonga ɗin sariyaji gonnoɗe e leyɗele men foof nde ɓe gaari ɓe mbawtimen ɗo ɓe mbi ɗum ittama hen. ɗum woni ko jeeta hankadi jeeya neɗɗo wara hoore hande jeeyana yirlo e leydi ala foof ko waɗa anani taw noon jomiraɗo holli ganduɗa ko warra hoore barɗo hoore hane ko wartede. joni kamɓe leyɗele ɗe ɓe mbi l'islam oɓe jinno ko yuwde ɗum kono eɗen ganda e leyɗele heforeɓe hewɓe no kedde oɗo saria anani hay étage ɗi nokkuji kewɗi nan toon sa wari tan a wartete gadi ko Allah haali ko woni gonga. allayi wala kum woni wadanimon fil qisas e joftodiral e hayatu no gurda anani batte ganduɗa jofto o Allah wonan moon sababu keddugol aduna he a ya ulil albabi joom hakkillaji en laallakum bela jo noon tattaquna ɗon pula Allah sa andi sa wari ka bareteɗo tan rendoto warde kono an sa wari yimɓe hay hunde a wiyataki hankadi sa andi ɗum wadde har hooreji ɗi kewi mbaɗɗa kaso ha ɓooye wiye yaltu الذي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الذي قد فرلا ما يدومون قوم إن بالله سوما يداري قوتهمون إن ترك خيرا ما أتي جودك يرتنيك وما يو الذي ودي ما ساكو بيت الوصية وصية أنني جودي ما أون ساكو بيت يا إكتهان وصية ودو آيانون تاو حالا نونو آراني تاو أروان للإسلام kala gardo e maade wiya ko ya hal tada acci jinnaabe ben fuddorto da dokkaabe gedal mabbe lil walidaini wal aqrabin badibe mo fof badirano mojjiri jomiraade dum do ko tengtingo al muttaqin wa haqqan al muttaqin faman baddalo kala gossitiido non ko wasiya ko anani baada ma sami'u tagalde onani onani ha gasi yihi waylitidum fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna الذي بكر وكوي وستي بيون إن الله الله سميع كنن وقالة عليم غنودكم غلطة الذي فمن خاف من موسى جنفا قال كاي كل بنغال بسياد يوتني وبد اكزيبتي كو ياكو اتيني ماكو كو ويتي اونيار او اسمان ولا بكر ود كو ياكو الذي فاصلح بينهم سو مجني حقنا بفلا اسم عليه بكات الا ان الله الله غفور وكفر وبكات رحيم جرمت anani ko handani jomiraade wi ya ayyuhalladhina amanu ihimun gumin bi allah kutiba alaykumus siyam farla may dumun horde liwru korka kama kutiba honono farlirano alalladhina yaduben min qablikum idinabe mon allah wi liwru ndu ardi farler nok la'allakum bil jonon tattabuna ma kul allah wonno korka ko leedi ko ekkon ko needi wiete ko ekol needi ay ari ko bel ma kul allah kany wonara sababu hakul allah hebe hen sembari ko Allah yamirgo kanyum heltata ganda fittanu bani adama bewre munde kadi janga ko wiyete munyal ko e wodditaade gede kadaade e wasde kadi ha joni abbaade belade fittanu mun lundade den e habde sheydane ko non kadi ha joni ikitaade ko wiyete tinnare Allahu ayyaman ay korko ko dum nyalawmaaji tan ma'dudatin liman faman kana minkum maridan kalamu laati mun ko nyawdo non aw ala safarin walla ko danni dum woni ko dawdo fa'iddatun min ayyamin khudumun kullimore nyalawmaaji ko tayinado mo sellani walla odo ko danni do Allahu beedo ka yo nyamlo be lima nyalawmaaji goddidi be baawi taw baawi horde en taw be chilli taw kadi be ngarte no kuuji mabbe Allahu wa 'ala alladhina kadi haajuni ina wadde ben walla ina ben ma al yuti'unahu e be katten horgol gol non ko no tadeele mawde wondi hen anani be no wode dum en fidiyatun ko wiyete stotigu daamu miskin nyammin gol miskin anani tawi an sa horina tampin manu feewi anani ko tadeele mawde gondi hen dum non ande goppu ko raka nyammina miskinabe faman tadawa khairan sa beedi mojjere wiyana denon wiya ko ñen fo yaaro ko miskino ko wiyete hakke ko wiyete nifga hanki so yama nifga non wona nifkon joga kon hande gonde jiya nifga wonta hay feccere wonta hay ñulla be mbiya dum ko nifga anani faman tadawa khairan sa beedi so yama nifga an sa wadi mudu Allah ibas fo ala nani fa huwa khairul lahum buru mojjude wa anta sumu ayda koraton de non khairul lakum buru mojjude mon in kuntum ta'lamun tawi on lati makay do ngande eden nyaagi Allah yo Allah rokku men famde diine l'islam. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الذي شهر رمضان دود ولور كارك باركيندو نجوغي تدنغال مانغال كن جاي تدنغال هي الذي دو لور انزل جبنا ما فيه امير القران وقران لاندك جيب فونا كان يلتراد دود ولور اي قران ما جوغي دانو كانيو وني سريا جمن نافور وكبتان دادو دفترند الله تلني غاندا وقران كو لور كار ندك لور كار تدنغال مون نمون Allah yukoy lewru kor ka he qur'ana jippina de deftere hudan ko de pewal linnasi wonandi yim e kala won jogi den sariyaaji ko do woni badeni mbarti ngacce dum do wa bayyinatina de laaji peen iminal huda umara de pewal wa furqani e ayaji ganda dina serna no mon gonga e fenande Allah yi dum do foko lewru kor ka he ari Allah yi faman shahida kala tawado minkum e mon e ni ganda ash-shahra lewru ndu anani allahi fala yasumu ya khar wa man kana maridan alla rutani ma kadi nyawdo kalmo late mon ko nyawdo e ndaka nyaw e kor ka yadata aw ala safarin walla ko dawdo ko wayasu woni fa iddatun ko limare min ayyamin ukhra nyaldi god allahi yuridu allah bikum alla muyen mon tan al yusra ko newar kor ka ardani pura ha kedan walla tampina allahi da tampinde men ala ko moddere men woni hen anani wala yuridu bikum al-usra allahi da yamun ku yete chadega tay kadi on nyamli ma hen kadi wuri tukmul al-idda ha timminon kadi ko limlimore de woto nyamlo tan ha hewatan pa yobde joba sede mi tawan hore marandi ko jobda ko timma allahi wali to kabbirullah kadi ha mawnun allah dum on nyaldi julde gi so leeru ganda mayi allahu akbar cha kabbirale ko watte hen ko jetton hen allah ala ma hada ko medde ko andi mon o fewni mon ولعلكم بلجؤن تشكرون ودن جتا الله ودن منت جومرا سبحانه وتعالى يو جومرا غورنم كوني اندودو ليورو ندو موجره اودو قران عمراده غاندا تيدوغال من مالال من فوكو هن وني كونون كاد دال من فوك غالجي دي فوف دوم نون جتن الله اودو نيم دوم وني ييتلو الله كو هورده ليورو نو تيدينده ا جوندودو ليور قران كو مايرو تيلي ادن غاندي قران او وني كو دالاجي لا فودو تشار wonen ko gandal nafwal wonen ko golle moddi qur'ano finninan men dum na dagi dum na harmi dum do ko gonga dum do ko chamti dum do ko moddere dum do ko worade fofu qur'ano kanyum halane men ganda kabaruji bennu nodi e ko ganda kabaruji garoji anani o don no se neddo hebi ndudo lewul ada selli ada nyibi to gonda do awa wi'a ko ya horde sa ala ngal tay non jogi do ganta ko wano sallana walla ko dannido musallani o ha sell dannido ha arta yado wiayo jop timmina hono ko nyamlino ko jomirado addi odo sariya tan ko ha poftuden anani wana ha fawamen ken bawa do wari jomirado gandu holle den qur'anani o tawno ko liddi kewdi na fawaje de kewdo tawde gona gonga al asrar wal aghlan alla ittihaga sidi don tongi fof addi dine newi do gorannam ko nida non dudo lewur ko moddir mawde woni hen gornam neddo bawdo horde kattandu yaayo hor anani ganda kadi mu wawa o kadi aw on kadi wiya ko yobam nyamande su silli yob dum non ko Allah subhanahu wa ta'ala ay yobay sahaba be ay garo o bi ya rasulullah kambe wonno dinni islam de ari netawno ko yimbi hewu nande en du ore nani jomirado holli ga der qur'an warre wanno bi hen moddi ko wayno isa ibn usayr fona dewteno warre wanno bi hen kadi toruji ni ma ganda ko sikkara ko bonbe med ala sanani ganda de do limtetebe der suratu nur be fu jiyabe Allah moddi be wonno wona wuddana ne suba ya musa yahu foko yimbe moddi be gonno batte no ma yidede yimɓeɓe natina hem nati mabɓe ɓami photoji ma matti wangade matti rewde ɓe matti duorade ɓe. Ɗum waɗi l'islam ne ari ne wiya hay goto to duore sowona Allah goto. Ɗum noon heewi haawi yimɓeɓe ha diwde. Ɓe mbi ijama jalal alihata ilahan wahida, ɓeɗo rewte fo yo gacce Allah goto duore, min jakoro Allah, min bakkilo e Allah. Mbi ɗum kay wawa wonde ɗum nde no hawni. In hada la shayun ajib, kono ɗum ha fiyaku Muhammad ona hawni. Ɓe mbi Muhammad ko jiɗɗa fo haal kawren o wikkolngol gotol ndewi Allah goto, la ilaha illallah. Kamɓe ɓe gandi ko ɗum firrira noon. Ɓe mbi addu konnguɗi kewɗi taw wona ngol ɗo, mbi o wiko ngol ɗo tan anani ɗo nde ɓe wiyawto ɓe duoro so wona Allah goto nde. Ɗum noon hankkadi ɓe gaare annabijo ɓe gaddi toon nanni goɗɗi hankkadi. Ɓe mbi annabijo noon i a rabbana qaribun fanunajihi am baidun fanunadi, mbiɗa min noddu Allah goto. Allah kam ina ɓadi amen, min ñuuma so min noddamano walla ko goɗɗiti ɗum min luuka ɗo. Ɗo jomiraɗo jaabi ko annahu ida saalaka ibadi, so majo konam gaari namdimama fiya kam fa inni anni ga am fa inni qarib, min de ɓeɗa ɓadi. Yatan Allah wi kañum na ɓadi, o wiyani jehe to waliyu kaari e ceerno kaari jottino toon ha juuji moon, on yettinoya kaari nawana kaari nawana kaari yaha ha makka yaha ha madina, yettinoya nelaɗo Allah huccina do hor ɗiɗo noon. Yatan ɗiɗo jaariji kalandeɗen gonna yurmini. Eɗen jangga qur'ana kam enen qur'ana ko nafi men. Allah wi fa inni qarib, min mbeɗa ɓadi. Kadi eɗen gandi sababu jippugol oɗo aya ko yimɓe jogiɓe puɓile ganda ɓe moƴƴani ganda ko ɓen jiɗi haɓɓe gone haltanede ɗo eɓe paam nani duwortanoɓe ko wona Allah walla jiɗɓe noddude ko wona Allah. Ɓe mbi tawi Allah no woɗɗi ɓe duuka doole walla so ɓadiɗo ɓe noddira seese. Anani jomiraɗo wina ɓaadi, ɗum ga hato jinani yokkari haalnoyo haaju ma, kalanoya goɗɗo ono haalnoya goɗɗo, a yetto ni ha yettoyo ganda jomiraɗo. Allah wi kanko kondi sami Allah joni joni en janggui Allah woni nanowo kala ko yimɓe kaali ɓadiɗo ne kay qarib. O wi kadi ujibu dawata daai, mbeɗa noto noddago kala nodduɗo kam ne kay sarɗi ono ko ida daani so noddi kam. Ɓe tan oɗo ayno way labtude. Allah wi sawi jomum noddi kam de, tawi noon no noddatako ko wona Allah. Ando an kam abbo arama, tawi noddata ha joni ko raw hani ankoji, noddatako nan ko gueɗe gonɗe bonɗe, a jibi ya haraka ya id, andu kam andu an kam a dawi papitul, andu hay hunde heddorake e tuni. Allah wi ko ida daani, Allah wi falesta jibuli yoɓe notano kam. Nani soɓe notanima kam tan awa gasi minna kala koɓe jiɗimam waɗam. Nani soɓe jiɗi Allah ko noon de, ɓe mbi i jomiraɗo wi keedi caggal nelaɗam o tan. qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni, wi soɓe jiɗi Allah tan yoɓe keer caggal ma ɓe ndewinoma. I annabijo do wuji makko to doori moƴƴo hay gotol. Annabaɓe Allah moƴƴuɓe nelaɓe Allah ɓe Allah limte qur'ana wi ulaika alladina hada llah, ɓeɗo woni ɓe Allah fewni ñemtineɓe fa bihudahu muhtadi. Holto jiiɗen tan innebi Allah walla nelaɗo Allah hoyni juuɗe mum noddi ko wona Allah ala e qur'ana. Qur'ana fo holli hen kamɓe fo ɓe keeɓi caɗele, kono kamɓe goto ma fo ko Allah noddi. O nuhan ihnada rabba, o ayyuba ihnada rabba, yunus kañum wi ko la ilaha illa anta subhanaka. Kamɓe fo de ko ni innebi yusuf ko moƴƴo ko ɓi moƴƴo tanum e mamun en foof, kono goya namde tampinde wi ko rabbi joomum ko hande noddum. Anani asina habbu ileyya mimma yad'unani ilayh, o wi joomum sa dandani a faabaki tandimi abbota koɓe mbi komin boore. Allah wi fastajaba lahu, ɓeyto fo Allah wi fastajabna lahu. Notanimiɓe kamɓe foof. Ɗum noon bandema haɗema yaade mbiya an haaju ma dokkoyta ko kaari kaari rokkoye kaari kaari rokkoye kaari mate. Allah kam kanko ko nopata ko paahu walla o anda kabaruji men. Allah wi ɗo haali ha laabti ceer inni fa inni qarib, ɗo hankadi gayni hande hay jomiraɗo ko niwi falesta jibuli wali yuminu bi, yoɓe gonɗinam laallahum bela jo kamɓe yarsuduna ɓe pewa. jomiraɗo subhanahu wa taala o aya garowo wonno koye sako sariyaji korka gonɗen. Allah wi uhilla lakum laylata siyami arrafasu ila nisaikum, eyo wonno ar wande l'islam nde korka ari nde, so neɗɗo taƴi korka mum futuro awa ganduɗa sa juuli gueƴe tan gasi korka ɗon fuɗɗitto. Sa juulino gueƴe tan korka fuɗɗitima ha wiyata hankkadi hankkadi koko jokkodirita. eyyi sa hoori noon ina anda yettota ko galle ma, yettota ko rewɓe ma, hankkadi a ñamata a yarata. i joni noon yoga yimɓe batti moyetaɗe kañumen noon no mbaɗa ha joni ko hawrani e saria mbiyano ha ɓoy jomiraɗo ko jurmotoro gonomo huyfinaniɓe. Allah wi dardananama o gaccanama jammaji korka ɗi, ndega korka hankkadi ko ñalowma tan jammaji ɗi. ɗum woni jottodiral fewde rewɓe moon. anani gati rewɓeɓe hunna libasulle kom koɓe comci wonande mon en koɓe suurare wonande moon. wo antumono kadi libasulle honno kon cuurare wonandeɓe. Allah kadi wi alimallahu alladi andi annakum ay onon kuntum wallati noma takhtanuna anfusikum odon jamfo koye mo e won jamfotonoɓe toon awa ina mbaɗa gonnam ko wiyaga ko kono no way fo Allah wi yaafima nden hunde fa taba aleykum ɗum woni o ruttima e moon wa afa ankum o yaafima gamon ko mbannoɗon ko eyi yahannoɓe no mbatta sallul ɓe no jaha orgé ji ɓe Allah wi yaafima ɓe fala ana joni kay bashiru hunna jottodiri e mabɓe wabtahu kadi ɗaɓɓima kataballahu lakum ko Allah fadanumon hen ko Allah feccanemon e moƴƴere ko ɗum won dañde hen ɓesluji laaɓɗe wa kullu kadi jamma o ñaami washrabu jare ɗum foof ala no jamma hen nden sa juuli gueye tan ñamde ala yarde ala jottodiral debbo goto ko ala kono Allah wi joni kay ha joni wa kullu ñaami washrabu jare hatta yatabayyana lakum ha feñanamon alhaydul abyadu gaareyol danayol min alhaydil aswad e gaareyol ɓalayol yewɓe paamani aya ɓe ɓe cikkima to harran gaaraji ma ɗi tan joƴƴina sira gaflawo maɗo ɓalayol e danayol aɗa ñaama tan aɗa yara nden montre uji ngala hankkadi yimɓe paamani gueɗe kewɗe ɓe cikkima to ko noon Allah fanditi hen haala gaareyol ngol ɓe ganda woni ɗon ko haala cowaga tan jomiraɗo wi ko min alfajiri ummorade ganda fajiri o wonno fajiri kañum waɗi ganda way kono gaareyol danayol ni sono serta e jamma ko noon wayno gaareyol ɓalayol ni allahyi simma rofti kadi atimmu siyama timmine korkaka illa leyli feede jamma ɗum woni so jamma ari annabi sallah sallam o wiso nanigue mutiriɗo anani o wiso nanigue muti wi jamma ari min taaƴi minen hoorɓam kono korka nage muti an mbiya taƴata hande hande hande andu ɗumgom han kadi wona allah koranoɗo anani allahyi summa atimmu siyama ila leyl allah noon artir saria gadano o waɗɓe itikaf ɓe ɗum woni natɓe itikaf itikaf o ɗufnade balɗe sappo sakkete korka e nder misiɗa yaltatani ey allah wi wala to basiru hunna woto coccodiri e rewɓe he kay wa antum aakifuna fil masajidi taw ɗon ɗufne nder misidaji he baɗɗo itikaf kay kañum kadi koko haɗa ko haɗano aɗan ko allah wi tilka hududullahi ɗum nde woni sariyaji allah fala taqrabuha woto ɓaɗuɗi e sariyaji ɗini saka dugguɗiɗi allah wi kadalika ko hono ni yubayinu llahu allah no feññinana moon ayatihi ayaji makko ɗe yo feyinan aya aji linnasi wonande yimɓe laallahum bele jo kamɓe yattakuna ɓe kula allah allah yi wala takulu woto ñamiri am walakum jawɗele mon baynakum hakkude mon bilbatile dow cemte anani punta neɗɗo tan koɗoɗa ɗum ñama jawri mum dow funtude keeɗamo e hakkille makko ano mbiyaɗa jogui aljanna ɗo wawi nannude mum hen tawa haramiji ma jeeɗiɗi mbiyaɗa gaddi an tefantamo tawa ana anda ni to paaɗa taw allah yi woto mbaɗe noon de ɗum e honoɗen gueɗe foof gueɗe keeɗo allah mbiyam aɗa andi ko wirni aɗa andi avenir makko aɗa andi kada o kada yo aro rokkuma ɗum ɗo e ɗum ɗo tan allah yi woto mbaɗe noon goon yeeso sa heeɓi hen jawdi laaɓani allah yi kadi o tondulu biha en hukkami kadi ha joni kadi jurti jorti noon sariyaji mon ɗi to laamɓe ƴetton jawɗele jeenon ha keɓon gonga allah yi woto mbaɗe ni de poɗodiraɗo neɗɗo e leydi walla e galle walla e jawdi aɗa yenana a jeeya kono giruɗa to jugi en dokkuɗaɓe jawɗele li takulu ha ñamon ha ñamira farig an fedde min amwali nas e jawɗele yimɓe bili isme dow banggal ha joni goofi wo antum taw oɗon gandi taalamon o antum onon fil haali oɗon gandi ko mbaɗɗon ko moƴƴa ɗum woni ko wiyete jeriyirdi en toɓɓe en ɗeɗo gueɗe foof ganda ayo woni ko haaɗi en yimɓe oto mbaɗe noon ɗum woni ganduɗa funta neɗɗo walla janfoɗa ɗum ko wiyete alhadia walla hishi e nambar e wadde tadlise fewnude foof papiyeji en foof biyeji en foof e façon ngaji kadi jeeguji nan toon tawa sellata koko harmi ɗum ɗo foof neɗɗo heɓir ɗum jawdi allah wi kadi oto jani yimɓe e banggal kal hasɓe ko en tettude en e toñangue ene guyka en anani walla neɗɗo lumma ɗo hunde mbula en anani walla neɗɗo halfinma ɗo hunde jedda en ɗum ɗo foof sa heeɓi hen jawdi oto sikko a heeɓi ka keɓa eɗen jetta jomiraɗo koye fawadi sariyaji labtiɗi ceer woni hen foof ina rena pittali men wonno ɗum ɗo so sankitima jeeta probléme uji kewan yimɓe mbatta warodirde ɗum waɗi jomiraɗo holli men sariyaji hono mbatten wonkiji men ndeno hono mbaɗaten pittali men ndeno hono mbaɗaten jawɗele men ndeno jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko rentade penali ɗe cemte ɗe anani eɗen ñaagui allah yo allah ɓeydu moƴƴere allah wi ɗum ɗo foof waɗi ko beele ma on kul allah للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك jomira subhanahu wa ta'ala kadin hala do ha jono ko ganda yimbe garno namni annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ko yewite bangal darorde lewru he du woni yasalunaka bi annamuna ma'ani lahi allati ga darorde e bi lewru sona darorde na hawni kanyu wonata ko hunde yel ciongel en mawni rasul sallallahu ha boye ha wona budal timmugal kadi wona ustade kadi ni holi hikma dum don ɓe namni ɗum annabi andi sahabaɓe ɓe eɓe namnata noon no fewi namni mabɓe noon ko nafooje mawɗe goni hen jomiraɗo wiya ga ɓuuli he mawaqitu linnas eyi allah yi waɗirni lewru ndu ko ha wonano waktinana yimɓe anani ganda nduɗo lewru darimi sa yi daroɗo ganda ko joni ndu daari so ndu mayi ganda lewru timmi so lewru timmi so woni lebbi jeegom ganda hitande ari feccere so woni lebbi sappo ɗiɗi ganda hitande timmi yo ko ndeke ko lebbi ɗi gandirten ahan lebbi ɗi ko noon jatorte ñalawmaji ɗi jaato lebbi ɗi leruji ɗi jaato ñalawmaji ɗi heruji ɗi jaato ñalawmaji ɗi minitaji ɗi jaato ha joni ganduɗa ko wiyete leruji ɗi segonaji ɗi jaato minitaji ɗi ko ni de woni limore anani kadi allah wi won hajji hijjore kadi ɓe ganda hono hajjoyte hono won lebbi hijjore ɗi ɓe ganda hen anani ndenno soɓe jahanno hijjore nde walla soɓe garti ɓe garatano kala gartuɗo hijjode awa iwrata ganda data mum ko dow ande dewata damal jogui aadiji ganda aadiji bonɗi ɓe mbi sa arti a rewrata damal a diwata anani yoga yimɓe hande no mbiyatni saɗa ɗanno rokku junggo nanago ɗum ɗo foof ko tindinoje sheyɗaneji hankkadi jomiraɗo wi o leysal birru ɗum wona ɗiggere ɓe an tatul huwi tan giwra tan cuuɗi mon ɗi min zuhuri ha e caggal galleji he walakinnal birru woni ganda ɗiggere kay walakinel birru man ittaqa ko on kullo allah ay kullol allah ko ɗum woni ko darde ɗon wona arde kane iwre ganduɗa galle sengo allah bangue allah yiwatul buyuta min abbabi ha giwre cuuɗiɗi e dame he e ngal suudu wona jogui damal mum ko hen hani rewede wattaqullaha kulli allah laallakum bela jo onon tuflihuna oɗon male e woni ganduɗa woni moƴƴere woni hulde allah ko goppa jeeɗe ɗe allah haaɗi ɗe ɗum woni mbaɗa ko allah yamiri ko ko hen malal woni eyyi jomiraɗo wi o qatilu fi sabilillahi kaɓe ɗe banggal wallude dine allah ɗin hoɓe min kaɓata noon ɓe min kawri foof ne so wiyama mbaɗe jeeyade est ce que firtiri tan ko ƴette sillamaji mum mo jiiɗon fo mbaron walla keefarota on leydi e fo mom toon ala allah wiyani noon de allah wi kanko tagui yimɓe fo min kum kafir o min kum mumin ɓe ko gondiɓe allah ɓeya ko hesereɓe enen fo eɗen keƴe dow leydi he allah wi kaɓa toon kay ko haaɓiɓe moon a wiɓe kay dina o tabitta ɗo ɓe ko ɓen kaɓa toon alladina yuqatilunakum wala tata ɗo woto toñe woto jaggite wonno inna allaha allah la yuhibbu kanko allah de o yiiɗa almutadina jaggitoɓe ɗum won toñoɓe allah ɓeeɗo noon toñɓe moonɓe oɗo ay gonno annabi sa sallam kanko hefereɓe kaɓimo ɓe jaltinimo e wuuro makko hawfiro yehi wuuro wongo ɓe gaccanimo ɓe batti tawde ɓe ha to madina to ɗo jomiraɗo gonnam yamiriɓe yoɓe jofto han kadi kaɓiri ɓen haɓɓe moon ɓeede kono woto toñi noon ɓe kaɓani moon mbiyani moon hay konge ɓe gacce ɗumen nani ɗum waɗi deka ha joni kadi yimɓe woɓɓe kadi no goodi kadi hayso ɓe kaɓeten ɓe yimɓe nan toon kadi ɓe gona yimɓe haɗe so yama go ɗo wuuro haaɓema firtani kango foof noon wona nayeɓe nan toon eɗen gandi kay nayejo kañum haaɓaka rewɓe nan toon ko ɓuuri hewde rewɓe gona haaɓete ɓe gona guiri ene cukalon keccon allah wi gacce ɓeɗo foof noon annabi wiyanno oto mbare cukalel oto mbare nayeyo oto gaari oto mbare debbo ɓe tawɗon ina ndema nder guese mum en gacce dawil ubbade fi sawamihim kono gonnam han kadi ko golbal tan han kadi gonnam ko foof yoware tan eɗen ñaagui allah yo dandumen koye ɗiɗo zaman uji fitina kawruɗen gana jiya guure goɗɗe mbare ha la hol batte batte koye golɗo leñol jiya ko hono dani hande ɗum woni oɗo aduna kulɓiniɗo allah yiwoto toñe allah yiiɗa toñoɓe anani hay jihaadi konda ko jomiraɗo haali hen ko wi ko gonnam oto mbare ɓeeɗo yani woto jane ɓeeɗo ɓe kaare kaare en kanani waɗere allah yi tawi noon ko hefereɓe ha ɓiɓe moon ɓe noon ɓen kay waqtuluhum mbareɓe haysu sakiftumuhum kala to tawɗonɓe wo akhrijuhum jaltineɓe min hayso akhrijuhum toɓe jaltinnomon ɓe kala toɓe diwnomon ɓe jaltinmon son keeɓi semɓe guitteɓe ɗon allah yiwal fitna do keferu ɓe gone mum o ni ashaddu ina ɓuuri sattude min alkatli ko mbaratonɓe ko allah yi noon wala to qatilum oto kaɓe e mabɓe inde al masidi l harami to suudu allah ɗo ɗum woni kaaba ɗo to makka ɗo to kaɓe mabɓe ɗon wonno ko nokku sacré hatta yuqatilukum fi hayɗon de hoɓe kaɓa e moon ɗon soɓe kaɓe moon kay han gadi gasi fa in qatilukum faqtuluhum anani kaɓe mabɓe kadalika kono ni woni jezaul kafi jogdi hefereɓe allah yi fa enin tawa soɓe kattima ɓe cuurima fa inna allaha allah gafuru kafra wa bakata rahimun jurmatoɗo anani allah yi wa qatiluhum kaɓe mabɓe hatta laade kuna fitna ko wiyete keferagal sirku fo tawa heddaki wa yakuna dinu dino o fo laato kañum kay lillahi ko allah goto rewete hen fa enin taw soɓe kattima kadi ganda ɓe goppi keferu o allah yi fala udwana han kadi jangu ala illa ala zalimina sona e dowi hefereɓe musrikine en ɓe i joni noon lebbi goɗɗi nan toon allah no haaɓi haare waɗede majji ɗum woni shahrul haram e nder hitani lebbi nenani hen allah wiɗi kay haare woto waɗe hen hay jahiliya noon saga jahili en mbaɗi lebbi ɗi respect wonno kamɓe fo asli dineji mabɓe ɗi ko dine ibrahima wonno to makka ɗo e ismaila en kono yimɓe ne bonnira dine on seeɗa seeɗa haaɓe nanni hen rewgol sanami ha wonti sirku billahi hay lebbi kadi haram ɗi kadi ɓe dirtiniɗi hijjore nde kadi so hawrino e nguleyki ɓe dirtina korka so hawri e nguleyki ɓe dirtina taw ɗum sellata jomiraɗo noon wi ala lebbi haram ɗi no keddi hen ɗi kono kamɓe hefereɓe noon soɓe jane moon lebbi haram hen allah yi jane mabɓe ashahrul haramu bishahril haram ɗum won lebbi karminaji ɗi ganduɗa ine jaɓɓore lebbi karminaji soɓe kaɓe moon ɗum tan jane mabɓe nder majji anani won hurmato qisas anani hurmaji ɗi kadi hen jofto woni hen allah yi faman ictada aleykum kala janɗo e mum jaggiti moon anani fa'tadu aleyh onon ne jane makko misli ma atada aleykum yeru hono ko waɗi moon ko de oto ɓurtine wattaqullaha kulli allah wa alamu gande anna allaha allah ma almuttaqina wonde koye hulɓe allah eyi ɗum waɗi mbi wadde sare l' islam no tiɗiɗe allah wi ha so neɗɗo toñima yoftotan ko toñma ko o ari o ƴettimama yoftuma kay sa wawa yoftade sa wawa yafade kono ana ƴettimama ƴettima jinna makko ande arte place makko adano han kadi ana wonti toñɗe o gati ana ɓeydi ko wanno ko wanno ko mudano waɗi muɗɗiɗi ɗum waɗi ganduɗa allah wi ala misli ko yeru tan hono ko mbaɗa ɗon ko anani allah yi o anfiqu fi sabilillahi kono doppitoɗi e daw wallude dine allah o toppitoɗi e ganduɗa sabilillahi jihadi allah o anani jawɗele moon ne woto nangue tan mofton mbaɗe hen kaɓirɗe mbaɗe hen keblorɗi hono dani gonno annabijo oɗo ay telle makko otoɓe jooɗo tan tawa e hundeɓe keblaki ɗum woni ko weddade hoore mum e halkar ɗum woni wala toɓɓuɓe aydi comme ila tahaluka woto birluɗi e juuɗe moon ganduɗa e halkare an sa jooɗima hay hunde a heblaki a wawa puccu a wawa fetil a wawa dogde a wawa ndiyam a wawa yinade a wawa sippir hay batte tan anani aɗa jooyi tan aɗa momare ɗum ko dilli fo anitto maari guila sifa premier minute tawano mayi gati ala physique a fewnitake allah yiwoto mbaɗe noon ɗum ko weddade hoore mum sayi gonnama hande leyɗele men ɗe ɗo fof tamanno yimɓe on seeɗa nani jangguɓe français yimɓe on seeɗa no kamɓe pantalongol mum ne kañum laami men so mbi en korada en korada so mbi en naddata jamaji en cuusa no mbawɗen hewde ni foof nani goto jooɗoɗa dow paale mum ɗa cukle tokosel wiya hay goto ɗo yetto jama tan jaaɓen ɗum ɗo woni ganduɗa ha gadi en gala teddugal hay batte en mbawa hay batte en cuusa ɗum woni weddade hoore mum e halkare en jooɗima tan en mayinima tan en maykinima hankkadi yimɓe on seeɗa gara guila indépendant hande guila tubako naati leydi he eɗen gandi jangguɓe tubakore ɓe kamɓe tan laamoto leyɗele men soɓe moƴƴiyo e soɓe boniyo kamɓe tan kalfinde eɗen gandi ko mbiɗen ko jangguɓe ɗiɗo école aji ɓen woni hen julɗo moƴƴo ndaw ko tiiɗi ha ma en mbiyata alade kono no famɓe ɗum waɗi ɓe jooɗoɗo tan mbaɗe exécuté ko tubakoɓe jiiɗi ko hankkadi en jooɗo to mbiya kaɗeɓe hikka hay gototo ha juli hay gototo ya ɓuura hay gototo ya jama hankkadi enenne jooɗoɗen mbiɗen an ko noon wiya an kedduɗen ɗo yo allah faabude allah noon wi ɗum noon weddade hoore mum e halkare o ahsinu moƴƴini inna allah allah yuhibbul muhsinin hay allah ina yiɗi moƴƴinoɓe ɗe nani jomiraɗo ina yiɗi moƴƴinen golle men allah yiɗi ko golle moƴƴinaɗe anani ɗum woni ha joni neɗɗo joguiɗo hakkille haala haala moƴƴa golle golle moƴƴa allah yo atimmul hajja wal umrata lillah anani ɗo kadi sariyaji hijjore gaari e banggal umra allah wi timmine hijjore nde umra foof mbaɗirton ko saabu allah gonnam sa ummima aɗa hajjoya noon walla aɗa waɗoya umra a ronki ɗum ɗon hedde ɗum fa in ihsirtum allah wi tawi on kaɗama ɗum woni soon curama soon kaɗama yettade wonno annabijo e sahabaɓe meedi ummade ɓe jaaha umra ɓe gari tan ɓe tawi hevere ɓen dari lawol mabɓe wona ɗo kay wona gulɗo kay gonnam sahabaɓe annabi gandi ronki andude fof noɓe mbaɗata jomiraɗo wi ala soon kaddama tan ay tok kadi moon haade to mbi on kaɗɗo kaaɗe ɗon ko coggunoɗen banggal ko kirsanno ɗon ko haɗiyaji moon ɗi gasi ko ɗon tan allah yi fama sesra kala ko newa mimumenal haadi e banggal ko haɗiyaji ko hirsete ko kirse ɗum dan hunde anani jomiraɗo wala tahaɗi ɓuuru usakum won wota laɓe koye moon hatta yabloal haadiyuma hilla ha ganduɗa gueɗe coggaɗe na kirse haɗe jotto nokkuji majƴi ɗo tawi non on kaɗama yaade on kaɗama yettoyaade kaaɗe ɗon allah yi faman kana minkum maridan kala e moon laati noon ko ñawɗo aw bihi adan walla omo jogui toora pirra asi hoore makko he nani hoore nde waɗi ko wayno bamɗi en walla ganduɗa hiɗi caɗele goɗɗe wonno sa harmini a laɓata hoore ma omo jogui comtiɗe a ɓoronta ko façon wonɗe hen gueɗe foof allah yi tawi noon a ñawi hen walla ha joni torle heeɓima i aɗa wawi laɓde hoore ma nde kono woni hen nde ko yoɓde ko cotti ko fidiyatu min siyam ɗum woni ko hoorde kay walla aw sadaka walla guitta sadaka muudi hakke no foti dokka aw nusuko walla guitta dammuhol kirsa wonno a dakkini hunde ma nde tawa yettaki to panoɗa to allah yi fa ida amin tum tawi noon koolima hankkadi lawol ngol kadi so gummima ɗo ko ha makka ɗum noon kadi saria mum nani faman tamatta bil umrati kala dakmi toriɗo wadde umra wonno yaade hajjoyde ko bangge mum tawi noon a yeehi hajjoyde e nder ko jaaɗa hajjoyde ko aɗa wawi wadde hen umra anɗum ko avantage mawɗo anani allah yi kala mo allah dakmitori hen rokki hen wadde hen umra fewde hijjore he ɗum kadi ganduɗa a ƴewan hunde ko mbaɗɗa ha joni ko kirsuɗa wonno sa waɗi hajju to mattu o e wadde hen ha joni ko kirsuɗa hen tawi ganduɗa ka cerluɗum ka tawi noon iran na woodi ifrade ina woodi anani hajju mbaɗa hajju ma meho tan ina woodi woni ifrade eyyi ganduɗa sa waɗi to mattu mbaɗa umra ha gayna mbaɗa hijjore ɗum ɓuuri yiɗede wonno annabi ko noon holliri anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ka ko nawanimon banggal ko kirsete toon ko anani allah yi famalla mejiri a waɗi umra ma a gayni a waɗi hijjore kono a heɓani ko kirsuɗa allah yi fa siyamu salati ayyamina hooran balɗe tati fil hajji to hijjore to wo sabatin balɗe jeeɗiɗi sa arti galle ma anani ɗum woni idara jaatum tilka asharatun kamila eyyi ɗum ɗo ganduɗa woni ha joni ko haalaji ɗe sappo baɗeteɗe banggal ha joni tawi ano a heɓani wadde haadi o a heɓani hirsude toon wonno a waɗi umra ma a waɗi hijjore ma tawi noon mbaɗɗa tan ko tan mbaɗɗa tan ko ganduɗa ko wiyete ifrade hijjore mere tan mbaɗɗa ewa waɗani hen umra ɗum ay hunde wiyetako ya hirsutoon eyyi ɗum kadi ko bangge mum tawi kadi mbaɗɗa ko iran an a ari tan a waɗi harmini a naati umra he umra o kadi gasi ko a dactinani a jokki hen hijjore ɗum kadi a hirsata hay batte eyyi ko hondani ta mattu o ko ɗum hirsante sa waɗi umra a gayni a dactini awa ha joni kadi a naate hijjore ɗum woni noon yo wiya ya hirsu ɗum ko nanta wiyana hirse to makka to ko allah wi dalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram eyyi ɗum ɗo ko neɗɗo mo ganduɗa koreji mum gala to suudu kaaba to yen ɓe jeyaka toon ɓe allah yi wattaqullaha kuli allah wa alamu gande أن الله الذي شريط الإقرار كو تشتي دوغو ويته ليبتوكو انا كاي بنيتي سيد قالوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب جمرة سبحانه وتعالى يريد الحج أشهر معلومات ويه جوار بلب غنداي فمن فرض فيه إن الحج كلا فرض من يعده جوار كي يعند سريع دينا قلن عند فلا رفاسا جرت ندر الأراء كنا دبو يقرق سانا كربين دال حج عند أني ولا فسوغ غوفك دينغالا ولا جدال جد دينغالا في الحج تجي جوار تو آيات راتنا يدون ديره ada supirega ada dukdega ala sa harmini awadi chom jaram di gasi hankadi furti hankadi gedo fu asirti aduma ko wadde mana sikul hajjima atim ala munjottorda ala mutonata ala gornam mon dukdata ala mon jeddondirta gornam ya ko neddo yone o yan hasina do yanema wala tonima wop allahi ko ala itala fil hajj allahi ma tafalu min khairin kala ko goldun bangal mojjere ya'lamuhu allah allana andi kala kidiro sariyaji alladi ni needi mbiyani ni harmini yi hijji gonna wadi umra mun arti alamu habi alamu yiddunir alagum alamu dugdi fuma alla andu kadi jaro woton habede ya wadi ya rawi ton tonyangi e robbe gonnam ja hajjure njogi haju nawno ko petilaji yidi feldude ton yimi and an kam wona hajju jaada alla yota zawadu bamin jobaari so don ja hajjor fa inna khayra az-zari taqwa bu mudide jobaari fugo kulul alla الذي يتقون كلكم يا اولي الالباب يا جومراد حكيل عند او وياكو ياغاتش غوف ونو كلل الله وني هانكو ووبودي غوف ندو جادو غورنام حاجودي ان الله كو باددتا جوتوديرال بانغار ريوبي كو نون كاري يددتا جومراد وافتا دوم حبتا يا ديبما حبتا انجاتي غيبما دو وني كو ويا بانغال هيجور انا ني وانا ووبي غوف دي راندي الا وياكادي كو ياواد كو موجي كو كالا حالا موجا ذكر onno sayidon ko labbaik allahumma labbaik itur sarakeje mudindi jikkumun onno alla kango mi andu mo suudi ko suudi e ko feñu fa alla ina andi woni ya'lamuhu allah anani jobraado holli jobaari mon ganda dangal dangal anani ganda woro jijjite woni jobaari la karandi so don jahab amin jobaari ni sayi wata tampude ton dum wona wada zawadu o kono jobaari la kare woni golle modde dum buri mawnude fof ko wiyete jobaari ko gonka kulul allah wobbe bi ala wana kulul allah won do iko kulul allah kay hunde fof buri modjude jobaari ko kulul allah ngata hay sunna daari no annabiijo no wayno man ya dawul wiar ko zawadaka allah taqwa yo allah rokke jobaari kulul allah jaha e jamgara e jam wonno heewi naddu ummi a huru mun ina huli allah indo ya no won tumaranke hankado are nokko hay goto andam hay goto e hersere da no watti wadde ko susana wadde buru mabbe to do wadde ganda wiete non neddo sono danno yo nyaago Allah kulul Allah kadi jaha ha garta tawade hisi dina ma na hisi molo da Allah ko wete min al-hawr ba'da al-kawr ne jaata ne ka juldo ka diina yanga tan garta do wonti goddum dum fo yama e way suuje non daga no hulbini wayas hunde hulbinide dum non wayasma mbiida ko Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa jawmin min de meda nyaagi ma ngal do dan ngal diggere kulul Allah e wadde kala ko ina wela Allah min al-amali ma tarda wa Allah yuwattaqun ya ulil albab الذي كان ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وان ون يانو به حجيد چوميتون جاودل غادي مارسانديز ان نجايت وبي غونن نينغ دبي اندن هود الله وي الله وتو نينغ بكار فو علاي مون سومبادي بورفيتي كاي اون دارتي كادي بورال عمراده جوميرادو مي كادي باسي علاين اناني سون جوغي ماتون جاودل اون چودي ولا وونغو چودو غا ناولو نودن جايتاتون باسي فوف علاه الله يفيدها أفضتم سنبانجيما ولا سنلتيما ولا سندنيما غدا من عرفات أمراد عرفة يدي نكو جنغوني تدود الله على القرآن أنا ننجان فوق دنجا وغا بوال مرين دم سكري كاريكا ييامدو كاريكا ييتامغا جيوين ويتابيكو مجيو من هنجتان وان كاريكا يفتي دوية كاري هنج كارينا وانا دون تاو ما يدوبي هكي تامدر ندون وپا غوانم غالمون ريبمون ايو غوانم ياوية غندا غندا أريتو أرتيغا kanyum kam say ko gonga yo arta koreji mun tan arta galle mun en kono wiide tan ko yiyama do dem punde tan nyande fof eden jeewa boy badade sakri kawrten do hitande fof do kay ko wadate do ko goddo no haala yi ko watte nokkuji to be kawr o yi hay makka hono mun ala hay arafa hon dum ala kono yo jangu suratul baqara ando kam arafana limta alquran allahi fi idha afadtum min arafat anani gure men dedo gido boy hande jogi dem badade sakri hay goto len haala kay alquran ko eden tampe fi ndi keji batte ha joni ganda pompade goni makka ko e batte ha sidade goni arafa ko e batte go nam kiram ko Allah rokki de leedele ko biiden tan forcement dum ara do ma yimbe gaccha ton de gede yana bonnita goni makka e madina ana da singa ko jogida go taw ko bone me o fewjata do allahi fi idha afadtum min arafatin arafat fazkurullah jistiftori Allah inda al-mash'ar al-haram nokku wiete ndani nokku mas'al al-haram hollama ko hayre gornam a wattan muzdalifa to ne woni annabi jundo arno do nyen mun gornam siftore Allah ko hewi allahi wazkuru siftore Allah jangtude Allah kambe heferebe hanke der jahilan kagal hijjore mabbe so be ngari di nokkuji gonda koy wasade hankadi gor fona limta kabila mun minen kay jamaru mani koy amen jeno anani jarga mani koy amen jeno Allah wi'ade mun halde dum kale Allah Allah pewnudo mon gorna jo l'islam ari kon hebe pamani hen Allah yuwazkuru chiftori Allah kama hadakum no fewniri moni o don ganda haji l'islam arde ko wawi war hay gore mon susan ummaade do yahada wa in kuntum kad on latina wa min qabli hadi o do din arde la min ad-dallin ganda koy majjube jeedon nani jomira subhanahu wa ta'ala ko dum wonako wi Allah yuko idi fewno fewnata monde ko idi pewal Allah do man gal dum woni kuntum min qabli dum woni min qabli hidayatihi lakum gondo don koy majjere bonande mawde tun Allah an andini mon gannam ko jogi don hande go Allah summa afidu min haythu afada an-nas kadi onon koy mon ka do halon tillina ko yimbe gurashiyan kobe be wonno kambe nen simbe tellima ya arafa he kambe be jogi nokku yel kambe tan tumbe cialata be kuccatu nay godo yanda tayma mbiya do kay do kambe tan gon notable en wurugo kambe jeyaado ngore fiide becce Allah yobe janti yimbe poftina yimbe kambe heddiube foobe jantudir nokku goto hafidu min haythu afada an-nas anani jehe jante yimbe he fof anani do nafata mon ko wadde astaghfirullah nyaagude Allah yo Allah yaafu mon wona wiide ko mi leñol kaari walla ko kabila maani jeyam anani kabila kaari maani kadi hay nokkuji dewe Allah kadi yema dum wade hen Allah wi ala do onon fof nandi onon fof chomchi mon di nandi gor wonon sanjiti wuder anani ndarte ko yimbe fof ndartata ko yaafu Allah ko dum addi mon do astaghfirullah ngimsino de Allah nyaagude Allah yo yaafu wanna inna allaha allahu ghafurur kafur wa bakat rahimun jurmato allay fi idha qadaytum manasikakum sutayun kaljiti demon allah de fadhkurullaha jitti hen allah ka zikrukum abaakum on jangtorton don bawirabe mon dem be daraton min koy kari ngimi tanum kari mamun kari nini allay ngacce dum kale hala allah aw ashadda zikran hono habur sattudu kalmun bawirabe mon ko anani du wadi de don balde hijjore de hasi hijjore de gasi dem balde fo gonno ma simbe juli cilmini biya ko yo ciftor Allah yo mi subhanallah alhamdulillah walla bi Allahu akbar la ilaha illa Allah wa illa alhamd anani alifa minan nasina yimbe henon man yaqulu ma inna ya rabbana jumi amen atina rukku amen fid dunya aduna anani woɓɓe so jeeyi hi joɗe ala fof ko ñagoto toon sana aduna tan jowan mbeɗa ñaagima ɗum ɗo ɗiɗo jawɗe oɗo kada o kada ɓe jejjita lakara a gasa ɓe goppa ɗum allah wi aha wamalaho fil akhirati min khalaq ciforiɗo ni o kay hay hunde heɓata to lakara to wo min o mina e mabɓe noon man yaqulu mum ina wiya rabbana joomi amen atina rokku amen fi dunia aduna hasana tan moƴƴere yo moƴƴere aduna e lakara fof ko allah ji kanko dardete wo fil akhirati lakara kadi hasana tan moƴƴere waqina ya dendo amen adaba annari lebte jeygol allah wi ulay kay ɓeeɗo de ɓe woni mala ɓe gandi no du orte gonnam jawoɓe ganda hayno du orte allah wi ɓe woni lahum nasibun wadaniɓe ko wiyete gueɗal manggal mimma kasbu e koye paggitiɗo ko anani allah wi rokkiɓe gonnam jubdi mawdi e baraji gonnam ko ina ɓuna ɓerɗeji mabɓe wonno wallahu allah sariul hisab allah ko jawɗo hasbore eɗen ñaagui allah yo allah faabo yo allah heɓɓito en kala ko kalɗen hen hawre sawaba yo allah rokkumen baraji kowoni hen puujoji kadi e trompe e jumre fo yo allah yaafo eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba annar aqulu qawli hada wa astaghfiru llaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwa lghafuru rrahim